Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi yessir ve la tuassir. Allahümme Rabbi temmin bil khayr. Amin. Muhterem kardeşler, inşallah tefsir dersimize En'am suresinin 50. ayetinden devam edeceğiz. En'am suresinin 50. ayeti kerimesinde Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul la ekulu lekum indi hazainullah. De ki, bu de ki Allah Celle Celaluhu'nun Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hitaben emretmiş olduğu bir fiil. De ki, yani de ki ey Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, la ekulu, ben demiyorum ki lekum, size indi hazainullah, Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum de. Ve la a'lemul gaybe, ben gaybı da bilmem. Ve la ekulu lekum inni melek, ben bir melekim de demiyorum de onlara. Kime? Müşriklere, kafirlere, seninle tartışan, peygamberliğini inkar eden o kişilere de. İn ettebi'u illa ma yuha iley, ben sadece bana vahyolunana uyarım. Kul hel yestevil a'ma vel basir efela tetefekkerun. De ki, hiç kör ile gören bir olur mu? Bunu hiç düşünmez misiniz? En'am suresi 50. ayet-i kerime muhterem kardeşler. Burada peygamberle alakalı sapık iddiaları reddeden bir ayet-i kerimeyle karşı karşıyayız. Müşriklerin, inanmayanların öteden beri istemiş oldukları harikulade bir insan talepleri. Fakat burada ayetin manası özellikle ilginç. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın, yani ben bu üç şeyden, mesela burada gelen üç şeyden hiçbirisini iddia etmedim ki. Neydi onlar? Allah'ın hazineleri benim yanımdadır. Yani size istediğim kadar tasarrufta bulunayım. İşte şu dağı altın yapayım. Veyahut da ayaklarımızın altından nehirler geçsin. İstediğimiz şekilde zengin olalım vesaire bir şey diye size söz vermedim. Gaybı biliyorum da demedim. Ben bir meleğim de demedim. Bilakis benim burada nasıl yetiştiğimi, büyüdüğümü, sizin gibi bir beşer olduğumu biliyorsunuz. Dolayısıyla bu üç şeyden hiçbirini iddia etmedim ki bu sizin isteklerinize cevap vermememi peygamberliğimin doğru olmadığına delil sayıyorsunuz. Birisi kalkıp bir iddiada bulunur da o iddiasını sonra ispat edemez. Kalkıp ona dersin ki arkadaş, sen şöyle bir iddiada bulundun, bu iddianı ispat edemiyorsun, dolayısıyla sen yalancısın der. Fakat böyle bir iddia yok ki diyor Peygamber Aleyhisselam. Ben böyle bir iddiada bulunmadım. Ben sadece ne yapıyorum? Allah'tan bana gelen vahyi size tebliğ ediyorum. Peygamberlik görevini yerine getiriyorum. Onun için ayetin sonunda Allah Celle Celaluhu bakın, hel yestevil a'ma vel basir, hiç körle gören bir olur mu diyor. Körle gören, yani kafirle mümin bir olur mu? Cahille ilim ehli bir olur mu? Heva ve heveslerine uyup onunla amel eden kişiyle, vahye uyan, Kur'an'a uyup onunla amel eden kişi hiçbir olur mu? Efela tetefekkerun, hiç düşünmez misiniz siz? Şöyle kafanızı iki elinizin arasına alıp hiç düşünmez misiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Ve enzir bihillezine yehafune en yuhşeru ila rabbihim leyse lehum min dunihi veliyyun ve la şefi'un leallehum yettekun. Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları onunla, yani Kur'an-ı Kerim'le uyar, inzar et. Onlar için Rablerinden başka ne bir dost ne de bir şefaatçi aracı vardır. Belki sakınırlar diyor ayet-i kerime, 51. ayet-i kerime. Kur'an'la onları uyar. Kim uyar diyor muhterem kardeşler? İlginç, buradaki ayetin يَخَافُونَ اَنْ يُحْشَرُوا اِلَى رَبِّهِمْ, yani Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkan kişileri uyar. Müfessirler burada değişik görüşler sunmuşlar. Yani bu ayet-i kerime müminlere hitap edebileceği gibi, müşriklere de hitap edebileceği gibi, ehli kitaba da hitap edebileceği gibi, aynı zamanda hiç inanmayanlara da hitap eden bir ayet-i kerime. Manası bayağı genel. Müfessirler değişik açıklamalar yapmışlar. Mesela bu ayet-i kerime müminlere hitap ederse, o zaman buradan çıkan mana masiyetlerini tamamen terk etmeleri için onları uyar anlamına gelir. Yani bir gün gelip Allah'ın huzurunda el pençe divan durup hesap vereceğine inanan bir insan nasıl olur da günah işler? Onun için onu uyar. Veyahut da mesela müşriklerin olsun, ehli kitabın, Yahudilerin, Hristiyanların olsun, her zaman anlattık bunları biliyorsunuz, ahiretle alakalı yanlış inançları var. Şefaatçi inançları var. Ne diyorlar? İşte biz ölürüz, ahirette bize birileri şefaatçi olur ve bizi tutar, cennete uçurur, götürür. Sırtına bineriz, gideriz cennette, tabiri caizse, haşa. Allah onların bu iddialarını reddediyor. Böyle bir şeyin olmayacağını, onun için bu gibi sapık düşüncelere sahip kişilerde uyar. Çünkü ahirette bir dost, bir yardımcı yoktur eğer ameller düzgün değilse, diyor Allah Celle Celaluhu, muhterem kardeşler. 52. ayet-i kerime: وَلَا تَطْهُرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِّ يُر۪يدُونَ وَجْهَهُ. Rablerinin rızasını isteyerek, yani yuriduna vecehu, amellerinde sadece ve sadece ihlaslı, Allah'ın rızasını arzu ederek amel eden insanlar. Böyle bir ifade ile tarif ediliyor. Bu Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranları, o kulları, o insanları kovma, diyor Allah Celle Celaluhu peygamberimize hitaben. Tefsirine geleceğim biraz sonra. Önce ayeti okuyalım. مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Onların hesabından sana bir sorumluluk, senin hesabından da onlara herhangi bir sorumluluk yoktur. فَتَطْهُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Sen eğer onları etrafından kovarsan, o zaman zalimlerden olursun, diyor Allah Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben. Burada olay ne muhterem kardeşler? Buradaki olayı kısaca, tüm tefsirlerde var, ben bir tefsirden aktarayım size inşallah. Mesela Ömer Nasuhi Bilmen'in tefsirinden aktarayım. Diğerlerinde de, hepsinde var. Bu ayet-i kerimenin sebebin üzül olarak aktarılan rivayet, olay şu. Mekke'de inen sureden ayetler okuyoruz, malumatınız. Ve bu dönemde Kureyş ileri gelenleri, şeref eşrafı, kendilerince asil zadeleri, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında, özellikle onunla aynı meclisi paylaşan bazı sahabelere takılıyorlardı. Ve ona gelip diyorlardı, işte senin etrafında böyle Ammar gibi, Süheyb gibi, Bilal gibi, böyle Selman gibi, Habbab gibi fakir, aciz, zayıf, eskiden köle olmuş olan sahabeler var. Biz şerefli insanlar gelip bunlarla aynı yerde nasıl otururuz, diyorlardı. Böyle bir mazeret kendi açılarınca beyan ediyorlardı. Ve diyorlardı ki, bu böyle olduğu müddetçe biz senin gelip ne dediğini dinleyebiliriz, ne seninle konuşabiliriz. Peygamber Aleyhisselam, ben nasıl kovarım onları? Ben bir kovucu değilim. Deyince demişlerdi ki, öyleyse en azından biz gelip seni dinleyeceğimiz zaman çıkar onları. Yani bizimle aynı yerde bulunmasınlar. Allahu alem, müfessirler diyorlar ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o tarafa doğru biraz meyleder gibi oldu ki, hani niyet ne? Eşraf Müslüman olursa arkadaki kalabalık toplumda Müslüman olur. Abese suresi de buna bir örnek. Tam Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimeyi gönderdi. Ve sakın ha, dedi. Sakın ha, böyle bir şeye meyletmeyesin, girişmeyesin. Eğer böyle yaparsan, فَتَطْهُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Eğer onları etrafından kovarsan, sen o zaman zalimlerden olmuş olursun. Tabii ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinden hitap burada ümmete, Müslümanlara. Böyle bir şeye sakın ha yeltenmeyin. Çünkü İslam'da muhterem kardeşler, hiç kimse makam, mevki, elbise, parası, zenginliği dolayısıyla tazim edilmez. Yasaktır. Caiz değil böyle bir şey. Bir kişi makamından dolayı, mevkisinden dolayı, parasından, elbisesinin güzelliğinden dolayı tazim edilmez. Ve İslam'da yine hiçbir kimse fakirliğinden dolayı, elbisesinin kötü olmasından dolayı vesaire hakir görülemez. Burada Allah Celle Celaluhu onların öteden beri gelmiş olan sapık düşüncelerini, yanlış düşüncelerini, hiyerarşik toplum yapısını değiştiriyor. Alt üst ediyor. Yani bu o günün ayetleri o gün için sadece değil, bizim yaşamış olduğumuz bu toplumu da rahatlıkla ifade eden bir ayet-i kerime. Çok rahatlıkla ifade eden bir ayet-i kerime. Çünkü bu batı toplumlarında da hiyerarşik bir yapı olduğu için yüksek, kendilerince yüksek tabakadaki insanlar aşağıdaki tabakadaki insanlarla bir yerde bulunmazlar. Hatta trenlerde dahi aynı yerde binmezler, değil mi? Birinci sınıf, ikinci sınıf vardır. Uçağa binince birinci sınıf, ikinci sınıf vardır vesaire. Her yerde böyle. Hatta işte bir yerlere giriş çıkış, resmi yerlere giriş çıkış olacağı sırada bile özel adamların, bu VIP dedikleri adamların gireceği yerler vardır. Normal vatandaşın gireceği yerler vardır. Vesaire vesaire. İslam'da böyle bir anlayış ve düşünce yok. İslam insanlara makamlarından, mevkilerinden dolayı tazim etmeyi yasaklıyor. Bakın 53. ayet-i kerime ile olayı, bu konuyu devam ettirelim ve ayet-i kerime ile devam edelim. Ondan sonra tefsirin tamamını verelim. وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْدٍ لِيَقُولُوا اَهَا اُولَٰئِمْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. Aramızdan Allah'ın kendilerine lütuf ve ihsanda bulunduğu kimseler bunlar mı demeleri için onların bir kısmını, bir kısmıyla, diğer bir kısmıyla işte biz böyle imtihan ettik diyor Allah Celle Celaluhu. Allah şükredenleri daha iyi bilmez mi? Amenna. Tabii ki daha iyi bilir. Onun için muhterem kardeşler, burada onların itirazları buydu. Yani nasıl olur da bu ne biçim bir din ki diyorlardı, bizi kalkıp bu kölelerle, bu fakirlerle aynı safa koyup, aynı kefeye koyup değerlendiriyor diyorlardı. Ve toplumda kurmuş oldukları değer dengelerini değiştireceğini bu dinin anlıyorlardı. Yani bu dinin sadece böyle bir yerde durup ses çıkarmayacağını değil, bu dinin onların toplumda öteden beri kurmuş oldukları değer dengelerini dahi etkileyeceğini anlıyorlardı ve biliyorlardı. Ve buna karşı çıkıyorlardı. Çünkü makamlar elden gidecekti. Mevkiler elden gidecekti. Zulüm sistemini devam ettiremeyeceklerdi. O fakirlerin kendileriyle aynı seviyede tutulmasını hazmedemiyorlardı. Bu onları rahatsız eden bir durumdu. Fakat Allah Celle Celaluhu bu ayeti kerimelerle birlikte Mekke'de yepyeni bir toplum inşa ediyordu. Düşünceler bambaşka, değer dengeleri bambaşka bir toplum inşa ediyordu. Artık zengin fakir, yani dünya nimetlerine göre değil, insanlar Allah katında sadece takvaya göre değerlendiriliyordu. Allah'tan artık kim en çok korkuyorsa o Allah katında en değerlidir diye insanların kafasına yerleşiyordu. Ve böyle bir İslam toplumu yetişiyordu muhterem kardeşler. Tabii ki bundan rahatsız olanlar kimdi? Bundan rahatsız olanlar öteden beri kendi zulüm sistemleri üzere kurmuş oldukları koltukları elden giden zalimlerdi. Ta öteden beri kendilerine zulüm edilen, hakları ellerinden alınan, kendilerine baskı uygulanan, en doğal insan hakları dahi kendilerine verilmeyen insanlar tabii ki memnundular bu işte. Çünkü Allah'ın insan olarak onları yaratmış olduğu şereflerine kavuşuyorlardı. Erkek olsun, kadın olsun. Allah Celle Celaluhu toplumdaki değerleri böylece yerleştirdi muhterem kardeşler. Bunlar da tabii buna itirazları vardı ve bunlardan dolayı bu dini ve bu mesajı inkar ediyorlardı. Olmaz olsun böyle din diyorlardı. Benimle bütün insanları aynı kefeye koyan bir din olmaz olsun diyordu Ebu Leheb öz yeğeni Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Değil mi? Sormuştu ki tamam da yani ne var bana? Bu dine girersem bana ne var? Bir ayrıcalığım olması lazım. Bak şimdi şereflilerdenim demek istiyor yani. Mekke'nin patronlarındayım. Patronlarındanım. Bana çok çıkar var. Hadi onu diyelim ki bıraktım, senin din, dediğin dine geldim. Bana ne var diyordu. Bir çıkar olması lazım, bir şeyler olması lazım. Tüm insanlara ne varsa sana da o var diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. O da diyordu ki yazıklar olsun böyle bir dine. Beni diğer insanlarla aynı kefeye koyan dine yazıklar olsun diyordu. Ve yeğenine de diyordu ki vay hak, sana da yazıklar olsun diyordu. Kendi öz amcana kalkıp nasıl Süheyb gibi, Bilal gibi kölelerle, fakirlerle aynı kefeye koyarsın? Fakat tabii ki o demiyordu bunu. Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler değerleri artık olması gereken yere yerleştirip toplumu yeniden inşa ediyordu. Bu bizim için de önemli. Bugün maalesef biz Müslümanlarda dahi böyle biraz elbisesi fiyakalı, arabası düzgün birisi geldiğinde ona biraz değişik muamele ederiz biz Müslümanlar olarak. Elbisesi fazla fiyakalı olmayıp arabası biraz külüstür bir tip geldiyse, fakat takva boyutunda ondan kat kat kat daha üstün bir insansa dahi onu kale almaz insanlar bugün. Öyle değil mi? Gidelim şöyle camileri, piyasayı bir gezelim. Bir abimiz durmadan anlatıyordu. Almanya'ya ilk geldiğinde Dortmund'da bir camiye, daha o zaman fazla insanlarla tanışmadığım için camiye cuma namazına giderdim diyor. Aslında yakını da tanıyorsunuz. Ben isim vermeyeceğim o abimizin. Böyle normal elbiselerle, işte fakir fukara elbiseleriyle gidip geliyorduk diyor. Haftalar boyunca gittim geldim, hiç benimle tanışan, selam veren yok. Bir gün diyor bir takım elbise hediye etti bir tanesi. Bu takım elbiseyi bir giydim diyor. Saç baş şöyle bir düzenledik, dizayn ettik. Aynı camiye yine bir gittim. Hocasından tut yöneticilerine varana kadar selamun aleyküm, siz kim, hoş geldiniz, buyurun tanışalım ederim. Allahu Ekber dedim diyor. Yani bu ayetler demek ki müşriklere hitap etmesine rağmen biz Müslümanlara da girmiş bu hastalık. Çok tehlikeli bir şey. Onun için hitap müşriklere, fakat müşriklere hitap eden hastalıklar eğer biz Müslümanlarda da varsa derhal bunun terk edilmesi gerekir. Çünkü bunlar demek ki bizde olması gereken bir şeydir. Allah muhafaza buyursun. Allah müşriklere uyarıyor bu ayet-i kerimelerde. Bizde olamaz böyle bir şey. Biz insanların takvasını zaten göremeyiz ve bilemeyiz. Onun için insanlara denk muamele yaparız. Hepsine kardeşçe muamele yaparız. Ha tabii onun değerini yaşlılarsa daha bir hürmet gösteririz. Alimse daha bir başka hürmet gösteririz. Bu başka bir şey. Onlar ayrı bir ahlak ve edep kuralları. 54'te devam ediyoruz inşallah. Estağfirullah. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. Şimdi peygamberimize hitap devam ediyor Allah tarafından. Ayetlerimize iman eden, inananlar sana geldiğinde onlara de ki selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, koruması sizin üzerinize olsun de diyor onlara. Peygamberimize hitaben. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine, kendi zatına farz kılmıştır, yazmıştır. اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَاَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ve gerçek şu ki sizden kim bilmeyerek, bakın bir cehaletin, anlaşılıyor değil mi? Arapça bilinmese daha iyi anlaşılıyor. Bilmeyerek, cehl üzere bir günah işlerse, kötülük yaparsa, sonra ardından tevbe ederse ve kendi durumunu düzeltip ıslah ederse, bilsin ki Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir diye de müminler için burada Allah Celle Celaluhu o zayıf, o mustazaf Müslümanların kalplerini hoş tutmak, onlara değer vermek için böyle bir de ayet-i kerime gönderiyor. Anlatıyor, Süheyb anlatıyor, diğer sahabelerden de anlatanlar var. Resulullah aleyhissalatü vesselama, bakın muhterem kardeşler, bu ayet-i kerimeyle birlikte bu kendileri hakkında bu ayet inen fakir sahabeler geldiğinde önce artık onlara selam veriyordu. Allah emretmişti çünkü. Normalde gelen içeridekine selam verir değil mi? Artık onlar geldiğinde peygamberimiz onlara selam veriyordu. Ve diyordu ki hatta, ümmetimin arasından önce benim kendilerine selam vermemi emrettiği kimseleri kılan Allah'a hamdolsun diyordu. Böyle bir peygamber. Yani bakın, o Mekke'nin onları insan dahi olarak kabul etmeyen o zalim yöneticileri nerede? Despotları nerede? Allah'ın o yüce peygamberi nerede? Hiç Allah muhafaza buyursun, haşa anlaşılsın diye burun kıvırmak, böyle şey yapmak var mı? Hamdolsun Allah'a diyor. Bana onlara önce selam vermeyi emrettiği, bana insanları nasip ettiği için. Böyle bir mütevazi peygamber, böyle bir insan peygamber, böyle bir doğal peygamber muhterem kardeşler. Tabii ki o fakir ve mümin sahabeler için de hem o gün hem bugün bu ayet-i kerimelerle birlikte eğer onlar iman etmişlerse, hataları dahi olsa Allah onları affetmiştir ve onlara değer vermiştir. Ve bunların Müslümanlar tarafından iyi bir şekilde karşılanması gerektiğini açıklayan ayet-i kerime muhterem kardeşler. وَكَذَٰلِكِ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجْرِم۪ينَ. Böylece suçluların, mücrimlerin, günahkarların yolu belli olsun diye ayetleri iyice açıklıyoruz diyor Allah Celle Celaluhu En'am suresi 55. ayet-i kerimede. Yani ilginç bir ayet-i kerime. Demek ki Kur'an-ı Kerim sadece hak yol, doğru yol, sırat-ı müstakim açık ve beyan edilsin diye ayetleri getirmemiş. Aynı zamanda mücrimlerin, fasıkların, günahkarların batıl yol da açıklansın diye ayetleri getirmiş. Ayet onu diyor. Böylece suçluların yolu belli olsun diye diyor Allah ayetleri gönderdik. Niye muhterem kardeşler, niye Allah Celle Celaluhu sadece hak yolu açıklayıp bırakmıyor? Aynı zamanda batıl yolu, mücrimlerin, günahkarların yolunu da açıklayıp bize gösteriyor. Bu yoldan sakın insanlar gitmesin. Bu yolun kötülüğü, iğrençliği, felaket sonu görünsün de insanlar bundan kaçınsınlar diye Allah bu yolu gösteriyor. İki yolu da bize gösteriyor ki kendi hür irademizle akıbetinin ne olduğunu görerek tercih edebilelim. Birinde cennet var, ötekinde cehennem var. Birinde dürüst, ahlaki, erdemli olmak var. Ötekisinde zulüm işlemek var. Dünya değerlerine göre, heva ve hevese göre yaşamak var. Ey akıl sahipleri, düşünün ve yolunuzu ona göre tercih edin diyor Allah Celle Celaluhu. Aslında bu ayet açık olmasına rağmen bugün bu noktada da sorunlar var. biraz şöyle piyasayı değerlendirip çevreye baktığımızda muhterem kardeşler, biraz yollar karışmış. Kimlikler birbirine karışmış. Allah bu ayette açık bir şekilde yollar belli olduğunu söylemesine rağmen bugün maalesef piyasaya baktığımızda her iki yolda gezmek isteyenler var olduğunu görüyoruz. Çok garip bir olay. Hak belli, batıl belli, fakat hak yolda, batıl yolda gezenler var. İkisini de idare etmeyi isteyenler var. Bu garip bir şey. Bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Bu normal bir şey değil çünkü. Hem hak yolda hem batıl yolda olunur mu? Bugün maalesef birçok Müslüman, Allah ıslah etsin, İki yolda da gezmeyi, iki yolu da idare etmeye çalışıyorlar. Hem o tarafa şirin, hem bu tarafa şirin görünmeye çalışıyorlar. Halbuki Allah buyuruyor ki, suçluların yolu belli olsun diye ayetleri açıkladık. Yolunuzu seçin. Yolunuzu iyi seçin ve ona göre doğru safa ve doğru yola girin. Eğer yanlış yola girerseniz kaza geçirirsiniz. Karşıdan gelip çarpar, varmak istediğiniz yere de varamazsınız hiçbir zaman diye bir mana içeriyor ayet muhterem kardeşler. 56. قُلْ اِنِّي نُهِيْتُ اَنْ اَعْمُدَ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ De ki, Allah'ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana yasak edildi. قُلْ لَا اَتَّبِعُ اَهْوَاءَكُمْ قَدْ دَلَلْتُ اِذَنْ وَمَا اَنَ مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ De ki, ben sizin arzularınıza da uymam, heva ve heveslerinize uymam, aksi halde saptırırım da, sapıtırım da, hidayete erenlerden olmam de diyor 56. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Burada Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam şahsında hitap ümmete, hitap bizlere. Nasıl iman etmemiz gerektiği, nasıl davranmamız gerektiğini öğreten bir ayet-i kerime. Tevhid ve şirki öğretiyor bu ayet-i kerime muhterem kardeşler. Sadece Allah'a taparım de diyor. Bunun dışındaki sizin tüm uydurduğunuz uydurmaca ilahlarınızı, Rablarınızı, sistemlerinizi reddederim. Eğer bunu böyle yapmazsam sapıtırım ve sonunda doğru yolu da bulamam de diyor Allah Celle Celaluhu peygamberimize hitaben. Aslında burada hitap doğru olarak bize geliyor muhterem kardeşler. Ayetin içinde bir incelik var, dikkatinizi çekmiştir, o da sapıtanların sapıtmalarının sebebini tarif ediyor ayet. Eğer heva ve heveslere uyarsak diyor. Demek ki sapıtmanın sebebi neymiş? Heva ve hevese uymakmış. Bir tarafta vahye uymak var, Allah'ın gönderdiği mesaja uymak var. Öteki tarafta heva ve hevese uymak var. Heva ve hevese uyulursa nedir peki heva ve hevesler muhterem kardeşler? İnsanın, her insanın fıtratına, içerisine yerleştirmiş olduğu bazı doğal isteklerini, duygularını Allah'ın koyduğu sınırlar içerisinde kontrol etmemek heva haline gelir. Zor bir tarif olmuş olabilir, açıklayayım inşallah. Allah her insana yeme içme arzusu vermiştir. Bunu helal yoldan tatmin ettiğin müddetçe ibadet olur, sevap kazanırsın. Haram yoldan tatmin ettiğin zaman azarsın ve günaha girersin. Allah her insana cinsel arzu ve istek vermiştir. Erkek olsun, kadın olsun. Bunu helal yollardan tatmin ettiğin zaman ibadet etmiş olursun, meşru bir iş yapmış olursun. Fakat zinaya gittiğin zaman heva ve hevesine uyup azarsın, cehenneme de gidersin. Yani bunlar insanın içerisine yerleştirilmiş olan bazı duygulardır. Kontrol edilmezse heva haline gelir ve bu heva da insanın ilahı haline gelir. Onun için Allah Furkan suresinde hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmedin mi diyor peygamberine hitaben. Demek ki bu bir şirk usulü. Şirk çeşidi. Hevayı kendisine ilah edinmek şirk çeşidi muhterem kardeşler. Bir nevi paraya tapınmak, bir nevi kadına tapınmak, bir nevi erkeğe tapınmak, bir nevi eğlenceye tapınmak, bir nevi lükse tapınmak vesaire vesaire. Bugün binlerce bu şekilde put şekli var piyasada. Herkes bir şeye tapınmış gidiyor. Aslında başka derslerimizde de söylemiştik hatırlatma babında. Birileri eğer kalkıp ben kendi bildiğim gibi yaparım, kafama takıldığı gibi, estiği gibi işlerim diyen insanlar hevalarına tabi olan insanlardır. Ve Allah muhafaza buyursun, şirk tehlikesine giren insanlardır. Çünkü insanlar bildiği gibi yapamazlar. İnsanlar Allah'ın dediği gibi yaparlar hayatlarının tüm alanında. Heva meselesi kontrol önemli bir mesele muhterem kardeşler. 57. قُلْ اِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ De ki o inanmayanlara, o müşriklere, o kafirlere, şüphesiz ben Rabbimden gelen beyine, yani apaçık hakkı ortaya çıkaran delile dayanıyorum. Siz ise onu yalanladınız. Siz delilleri yalanlıyorsunuz. Ben apaçık delillere dayanıyorum. Ma indi ma testa'cilune bih inil hukmu illa lillah yakussul hak ve huve hayrul fasilin. Çabucak gelmesini istediğiniz o azap benim yanımda değildir. Hüküm ancak Allah'ındır. O hakkı anlatır ve o doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır. قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْد۪ي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِه۪ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِم۪ينَ 58'de aldım çünkü bir bütün olarak anlayalım diye. De ki onlara, sizin acele istediğiniz şey yani o azap eğer benim elimde olsaydı elbette iş bitirilmiş olurdu. Allah zalimleri daha iyi bilir diyor 58. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Şimdi bu ayet-i kerimeyi biraz anlamak için Kur'an-ı Kerim'den bir iki ayetle destekleyeceğim inşallah ki olay iyi anlaşılsın. Mesela ne istiyordu bu müşrikler peygamberimizden? Ne istiyorlardı ki peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onlara böyle cevap veriyordu? Bakın mesela muhterem kardeşler Enfal suresi 32. ayet-i kerimede onların peygamberimizden istedikleri bazı sapık arzularını okuyalım. Şöyle buyuruyor Enfal 32'de. Yaklaşık mealen sen peygambersen eğer gökten başımıza taş yağdır veya bize acıklı bir azap getir diye arzuları vardı. Yani peygamberlik iddianı ispat et. Madem durmadan bu azaptan, ahiretten, hesaptan bahsediyorsun, hadi gökten taş yağdır. O gelecek olan kıyamet gününü acele getir bize bir göster. İnanalım o zaman diyorlardı. Veyahut da mesela bakın başka bir ayet-i kerime daha okuyalım inşallah. Ankebut suresinin 53 ve 54. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor. Senden azabı çarçabuk getirmeni istiyorlar. Eğer önceden tayin edilmiş bir süre olmasaydı, vade olmasaydı, azap elbette onlara gelip çatmıştı. Fakat onlar farkında değilken o ansızın kendilerine geliverecektir. Senden azabı çarçabuk istiyorlar. Hiç şüpheleri olmasın, cehennem kafirleri çepçevre kuşatacaktır diyor. Ankebut suresi 53 ve 54. ayet-i kerimede. Onun için burada Allah Celle Celaluhu kafirlerin istemiş olduğu bu acele azap meselesinde açıklık getiriyor. Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimede risaletle uluhiyeti birbirinden ayırıyor. Mesele doğru anlaşılması için. Peygamber bir beşerdir. Dolayısıyla sadece ve sadece Allah'ın yaratacağı bir şeyi insandan istenemez. O onun elinde değil ki azabı getirmek, mucizeleri göstermek. Allah dilerse yapar. Yanlış adresten yanlış şeyi istiyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Ey müşrikler, vazgeçin artık bu işten. Zaten gayeleri inanmak ve iman etmek değil. Dikkat ederseniz mucizeler geldikten sonra da iman etmiyorlar genelde. Ve iman etmedikleri için Allah'ın bir sünneti olarak helak ediliyorlar muhterem kardeşler. Ve 58. ayette de peygamberimiz diyor ki ben bir insanım. Eğer azabı getirmek benim elimde olsaydı çoktan işiniz bitmişti. Öyle de diyor onlara. Çünkü bu kadar zulme, bu kadar inkarcılığa bir insan dayanamaz. Sadece ve sadece Allah Celle Celaluhu bir hikmete binaen erteliyor ve bir ecele bağlamıştır meseleyi. Bakın onların Enfal suresi 32. ayette başımıza taş yağdır, azabı getir demelerine 33. ayette Allah nasıl cevap veriyor? İlginç. Onu da okuyalım. Sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değil ve onlar mağfiret dilerken de Allah onlara azap edecek değil. Çok önemli bir ayet-i kerime. Demek ki her şey bir sürece bağlanmış. Her şey bir sünnete bağlanmış Allah tarafından. Peygamber onların içerisinde daha Kur'an'ı getirirken, vahyi getirirken Allah onlara azap edecek değil. Çünkü daha risalet tamamlanmamış. Ve onlar istiğfar ettikleri müddetçe. Bu ne demek? Yola gelme ihtimalleri olup düzelme ihtimalleri olduğu müddetçe Allah onlara azabı göndermez. Peygamber şu anda içimizde değil. Fakat istiğfar ediyorsak eğer, halimizi durumumuzu düzeltiyorsak eğer, Allah'tan ümit hiçbir zaman zaten kesilmez. Biz işimize devam etmemiz lazım. O zaman Allah azabı göndermeyeceğini vaat ediyor muhterem kardeşler. Bu da zaten ayette biraz geçtiği gibi كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ O merhametli olmayı kendi zatına vacip kılmıştır. Onun bir gereği olarak meseleyi bir ecele bağlamıştır muhterem kardeşler. 59. ayette devam ediyoruz inşallah. Estağfirullah. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilemez. Ve ya'lemu ma fil berri vel bahr. O karada ve denizde ne varsa hepsini bilir. Ve ma tesqutu min varaqatin illa ya'lemuha. Onun ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez. Allahu ekber. Ve la habbetin fi zulumatil ardı. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينٍ Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır diyor. 59. ayet-i kerime muhterem kardeşler. Ve hakikaten bu ayet-i kerime muazzam bir şekilde Allah'ın ilim, kudret, azamet, celal, cemal sıfatlarını gösteren bir ayet-i kerime. Zaten Mekki sure olması hasebiyle insanlara tevhidi aşılayan, insanlara akideyi aşılayan, Allah'a imanı yakın bir şekilde yerleştiren ayet-i kerimeleri işliyoruz, dikkatinizi çekiyoruz ama muhterem kardeşler. Gaybın anahtarları Allah'ın elindedir. Demek ki göklerde ve yerde nice hazineler, nice ilimler, nice incelikler var ki zamanı geldiğinde Allah bunları dilediğin şekilde, dilediği kadar insanlara açıklıyor. Dilediğini de gizli bırakıyor. Bakın mesela bu ayet-i kerimeyi işlerken hiç fazla tefsirlere dahi bakmadan şöyle biraz kafamızı kaldırıp çevremize, hayata, dünyaya baktığımızda ayet-i kerimeyi tefsir eden ayetlerle karşı karşıyayız muhterem kardeşler. İlginçtir. Geçen günlerde bir televizyon programı izliyordum. Orada hayvanlar aleminde keşfe çıkmış bir doktor heyetini gösteriyor. Bu hayvanlardaki hamilelik, özellikle hamilelik meselesini araştırıyorlar. Burada işte değişik hayvanlardaki hamilelik hususunu inceliyorlar, araştırıyorlar. Ve bununla alakalı bilimsel tespitler elde etmeye çalışıyorlar. Maalesef imana gelmiyorlar. Çünkü hep şeytanın bak dediği yerden meseleyi takip ediyorlar. Ben o programa bakarken her gördüğüm şeyde Allahu Ekber diyordum. Onlar da işte hep meseleyi doğa gibi garip garip safsatalarla tarif ediyorlardı. Burada ilginç bir şey vardı dikkatimi çeken. Mesela bu hayvanlardan bir tanesi yeni keşfetmiş daha bunlar kimse de bilmiyor. Köpek balığı, bu Almanca'da Haifisch dediğimiz balıkta hamileliği, ondaki hamilelik daha hiç keşf, yani analiz edilmemiş. Bundaki hamileliği analiz ederken özel aletlerle geldiler. Şimdi bir köpek balığını yakalamışlar. Orada bir özel havuzun içerisinde. Şimdi bunun yanına nasıl gireceğini de nasıl işte aletlerle tespit edeceksin? O kadar rahat bir şeydi ki. Allahu Ekber. Allah Celle Celaluhu o köpek balığının doğum vakti yaklaştığı anda normal şartlarda önüne gelen her şeyi parçalayan, öldüren, kesen, o dişlerinde tonlarca kuvvet olan o hayvana doğum vakti yaklaştığında ısırma, parçalama hissini tamamen almış. Hepsi yanına girdi hayvanın. Elliyorlar, okşuyorlar, cihazlarla kontrol ediyorlar. Bu yeni bir şey diyor adamlar, bilmiyorlarmış. Ondan sonra onun karnındaki yavrusunu analiz ettiler. İlginç bir olay. Gaybın anahtarları Allah'ın elindedir. O dilediği zaman insanların keşfine, istifadesine bazısını açar, fakat daha bilinmeyen nice milyarlar. Nice milyarlar. Daha dün radyoda gelirken arabada dinliyorduk. Bu trafik hususundaki sıkışmaları önlemek için şu anda dünyadaki en üst düzeydeki bilim adamları, profesörleri, doktorları şimdi yeni bir metotla meseleye yaklaşıyorlarmış. O da şu, karıncalar alemindeki trafik hususunu dikkat ediyorlar ve analiz ediyorlar. Eğer karıncalar alemindeki trafik hayatını çözebilirsek diyor, dünyadaki trafik sıkışıklığını tavu çözeriz diyor. Yüz binlerce karınca sıkışmadan biri gidiyor, bir şerit gidiyor, bir şerit geliyor. Bu nasıl bir şey? Bunu eğer çözebilirsek, ki çözmeye yönelik bazı adımlar atmışlar şu anda, hangi frekanslarda konuştuklarını, komünikasyon yaptıklarını, neden bunun çalıştığını, fakat iman etmiyorlar muhterem kardeşler. Halbuki bütün bu olan olaylar hepsi Allah'ın yeryüzüne serpmiş olduğu, yerleştirmiş olduğu ayetleri ve gaybın anahtarları. Hatta o kadar detaylı bir şey ki bakın ayetin içerisinde ağaçtan düşen yaprakları dahi onun ilmi dışında olmadığını söylüyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki ağaçtan düşen her yaprağın düştüğü zamanı ve yeri bilir ve kaydetmiştir. Bilir ve kaydetmiştir Allah Celle Celaluhu. Hangi tohumdan neyin bitip bitmeyeceğini, bu tohumdan kimlerin yiyip yemeyeceğini, ne kadar yiyeceğini tespit etmiştir Allah Celle Celaluhu. O öyle bir Allah. O öyle bir yüce Allah, öyle bir yüce yaratıcı. Merhum Seyyid Kutup Fizilal'da öyle bir muazzam tefsir etmiş ki bu ayeti, benim ifadelerimle onu aktarabilmem mümkün değil. Siz inşallah Fizilal'dan bu ayetin tefsirine bir daha bakın. Allah'ın hudutsuz ilminin, gücünün tasviridir diyerek başladığı bu ayette öyle muazzam bir tefsir yapmış hakikaten. İnşallah o şehit Seyyid Kutup'un tefsirinden tekrar değerlendirmeye çalışın. Peki mesaj ne burada muhterem kardeşler? Tam müşriklere hitap eden, onlara gelin bu işten vazgeçin diyen ayetlerin ortasında böyle bir ayetin gelmesinde mesaj ne muhterem kardeşler? Ey insan, sen kimden kaçıyorsun? Sen nereye varacağını zannediyorsun? Sen Allah'la mücadele edebileceğini mi zannediyorsun? Haşa. Bir ağaçtan dahi düşen yaprakları, yani bunu insanın aklının düşünmesi, kavrayabilmesi mümkün olmazken sen ne yapmak istiyorsun ey insan? Gel şu kururundan, kibirinden vazgeç. Allah'a teslim ol. Allah'ın ayetleri karşısında kibirlenme. Çünkü o öyle bir Allah ki, şimdi 60. ayetle devam ediyoruz. وَهُوَ الَّذ۪ي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. Geceleyin sizi öldüren, yani öldürür gibi uyutan parantez içerisinde, gündüzün de ne işlediğinizi bilen, ثُمَّ يَبَعَثُكُمْ ف۪يهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّى ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Sonra belirlenmiş ecel tamamlansın diye gündüzün sizi dirilten, yani uyandıran O'dur. Sonra dönüşünüz O'nadır. Sonunda O yaptıklarınızı size haber verecektir diyor 60. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Yani Allah'ın 59. ayette anlatılan bu kadar ayetlerine, bu kadar gücüne rağmen hala öldükten sonra dirilmeye, Allah'ın huzurunda hesap vermekten şüphedeyseniz eğer ey inanmayan insanlar, o zaman şunu unutmayın ki o Allah sizi her gece öldürüyor ve her sabah tekrar diriltiyor. Ölümün provasını her gün yaşamanıza rağmen nasıl olur da hala öldükten sonra dirilmeye iman etmezsiniz diyor ayet-i kerime. Bakın bu ayet-i kerime açık muhterem kardeşler. Buna benzer bir ayet-i kerime de yine Kur'an-ı Kerim'de Zümer suresinde var. Zümer suresinin 42. ayet-i kerimesinde de Allah şöyle buyuruyor. Allah ölenin ölüm zamanı gelince ölmeyenin de uykusundayken canlarını alır da ölümüne hükmettiğinin canını alır, yani yanında tutar, ötekini muayyen bir vakte kadar serbest bırakır. Şüphe yok ki bunda iyi düşünecek bir kavim için ibretler vardır diyor Allah Celle Celaluhu Zümer suresi 42. ayet-i kerimede. Şimdi bu Allah'ın bu ayeti, bu mucizesi, şu basit gibi gördüğümüz şu uyku olayı açık bir mucize olarak hayatınızın içine yerleştirilmişken nasıl olur da siz hala ölümden sonra dirilmeyi inkar edersiniz ey insanlar? Ölürken İbn Abbas radıyallahu anh bu ayeti tefsir ederken diyor ki Allah uykunuzda ruhlarınızı alır. Çünkü ayet zaten açık. Yetevaffakum diyor. Yetevaffakum diyor Allah Celle Celaluhu. Yani sizi vefat ettiren. Ama buradaki tevaffadan kasıt tabii ki gerçek ölüm değil. Buradaki kasıt muhterem kardeşler ruhların alınması. Yani alimler şöyle de tarif etmişler. Buradaki ruhtan kasıt zihindir. İnsan artık zihni gitmiştir uykulu olduğu esnada. Ve o esnada zaten kalemler de kaldırılmıştır. Ameller yazılmaz o anda. Günahsızsın uyku esnasında. Onun için bu günlük hayatınızda her gün yaşamış olduğunuz bir şey. Bunu bir düşünün. Siz uyuduktan sonra tekrar nasıl sabaha vardığınızda bütün kederlerinizi unutmuşsunuz, hastalıklarınıza şifa bulmuşsunuz, canlanmış bir şekilde nasıl kalkıyorsanız, işte o esas uyuma, ölüm geldiği anda da Allah'ın bir başka dilemesi sonucu tekrar kalkacaksınız ve onun huzuruna geleceksiniz. Buna her gün gücü yeten Allah'ın amenna, ona da gücü yetmektedir. Bunu anlayın ey inanmayanlar diye bir mesaj çağırıyor ayet-i kerime. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. O kullarının üstünde kahirdir. Yani yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Aslında kahir ibaresini bu surenin 18. ayetinde tefsir etmiştik. Ne demiştik? O kullarının üstünde her şeye hükmeden, her şey onun azamet ve büyüklüğüne boyun eğmiş olan Allah'tır. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ. size koruyucuları gönderir. Koruyucu parantez içinde melekler gönderir. Hafaza melekleri. Hatta izâ câe ahadekumul mevtu teveffethu rusuluna ve hum la yuferritûn. Nihayet bizim birinize ölüm meleği geldi mi, elçilerimiz yani o görevli ölüm melekleri onun canını alırlar. Onlar vazifelerinde asra kusur etmezler diyor Allah Celle Celaluhu. 61. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Şimdi bu ayet-i kerimede geçen hafaza melekleriyle alakalı kısa bir malumat vermekte fayda var muhterem kardeşler. Malumatı nereden buluyoruz? Yine Kur'an-ı Kerim'deki başka ayetlerden buluyoruz. Mesela Ra'd suresi 11. ayet-i kerimede Allah buyuruyor ki onların her birini önünden ve arkasından izleyen melekler vardır. يَحْفَذُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ Onu Allah'ın emriyle korurlar hafaza melekleri. Bir de aynı zamanda bu hafaza melekleri veyahut da kiramen katibin diye de anılan melekler de var. Bunların da görevine insan hiçbir söz söylemez ki yanı başında onu zapt eden bir melek bulunmasın. Kaf suresi 18. ayet-i kerime. Yine İnfitar suresindeki 10 ve 12. ayet-i kerimelerinde وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظ۪ينَ كِرَامًا كَاتِب۪ينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ diye Allah muhakkak ki üzerinizde koruyucu melekler vardır. Onlar şerefli yazıcılardır ve her yaptığınızı bilmektedirler diyor. İnfitar suresinde de muhterem kardeşler. Dolayısıyla bu ayeti kerimelerin bize vermiş olduğu mesaj yine açık muhterem kardeşler. Zaten devamında şimdi göreceğiz. Bakın 62. ayet-i kerimede ثُمَّ رُدُّوا اِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحَاسِب۪ينَ Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürdüler. Bilesiniz ki hüküm yalnız O'nundur ve O hesap görenlerin en çabuğudur. En çabuk hesap görendir. Âmennâ ve saddakna. Yani melekler tüm amellerinizi yazar. Allah'ın emriyle sizi muhafaza ederler. Şeytanlara karşı sizi korurlar. Belalara, musibetlere karşı sizi korurlar. Fakat özellikle unutmayın ki ey insanlar, her an Allah'ın murakabesi altındasınız. Allah'ın gözetimi altındasınız. Her yaptığınız kaydediliyor. Her yaptığınız gözetleniyor. Ve bunun bir gün geldiğinde 62 ayette dediği gibi gerçek sahibin olan Allah'ın karşısında durup hesabını vereceksiniz. Dolayısıyla bu işin kaçışı, kurtuluşu yok. Tek bir kurtuluş yolu var. O da Allah'ın ayetlerine kulak vermek, Allah'a teslim olmak, ya Rabbi sen Rabbimsin, ben kulum, ben acizim diyerek, iman ederek İslamca bir hayat yaşamaktır. Bundan başka bir çare yoktur muhterem kardeşler. Herkes bir düşünsün şöyle. Tabii ki sözümüz meclisten dışarı. Biz müminler olarak elhamdülillah burada düşünmemiz gereken nedir? Daha da başka bir takva boyutuna erişebilmek. İmanımızı daha bir yakın derecesine ulaştırabilmek. Fakat inanmayanlar özellikle hakikaten ah şöyle bir düşünebilseler durumun ne kadar felaket olduğunu anlayacaklar ama maalesef düşünmüyorlar. Devam ediyoruz inşallah. 63. ayet-i kerime. قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ De ki, karanın ve denizin karanlıklarından yani onların tehlikelerinden sizi kim kurtarır ki? O zaman ona gizli gizli yalvararak eğer bizi bundan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz. قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ De ki ondan ve bütün sıkıntılardan sizi sadece Allah kurtarır sonra siz yine ona ortak koşarsınız. Ve 65 قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذ۪يقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ اُنْدُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ De ki Allah'ın size üstünüzden yani gökten veya ayaklarınızın altından yerden bir azap göndermeye ya da birbirinize düşürüp kiminizin hıncını tattırmaya gücü yeter. Bak anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz diye 65. ayette Rabbimiz buyuruyor muhterem kardeşler. Dolayısıyla bu ayeti kerimelerde Allah'ın istemediği ihlası öğreniyoruz. Çünkü normalde tüm amellerimizde ihlas sahibi olmamızı Allah emrediyor. Yani amellerimizi riyadan uzak sadece Allah rızası için yapmamızı emrediyor. Bu ayetlerde de demek ki ters bir ihlas şekli var. Yani başı sıkıştığında, can boğaza geldiğinde, ölüm tehlikesi anında Allah'a yalvarıp iş rahata kavuştuğunda tekrar yan çizmek. İşte böyle yaparsınız diyor Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Ve buna benzer Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerime daha var. Ben vaktimi göz önünde bulundurarak onlara fazla girmeyeceğim. Mesela buna benzer Yunus suresi 22 ve 23. ayet-i kerimeler olayı çok güzel açıklıyor muhterem kardeşler. İnşallah ömrümüz olur da oraya varırsak göreceğiz Allah'ın izniyle. Fakat şunu unutmayalım ki muhterem kardeşler, bizim için özellikle bu ayetlerin vermiş olduğu mesaj açık. Allah böyle bir kulluk istemiyor. Allah hayatımızın her anında, her safhasında, iyi günümüzde de kötü günümüzde de, zengin olduğumuzda da fakir olduğumuzda da, mutlu olduğumuzda da mutsuz olduğumuzda da her halükarda bizden kulluk istiyor Allah Celle Celaluhu. Bazıları sabrederek, bazıları şükrederek, aslında her zaman şükrederek, hamd ederek bir kulluk yaşamamızı istiyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler. Şimdi bugün bakıyoruz, bu ayetler, bakın yine söylüyorum, müşrikleri tarif etmesine rağmen maalesef birçok Müslüman'da da bu ayetlerdeki yaşantı tarzını görüyoruz muhterem kardeşler. Açık, ayetler çok açık. Bakın şöyle bir değerlendirdiğinizde, İslam kökenli insanlarda, Müslüman toplumundaki insanlarda şöyle başları sıkıştığında, mesela şöyle bir cenazeler olduğunda mutlaka bir Yasin okutturarak, şöyle bir mevlüt okutturarak, o günler için şöyle başlarını kapatarak hanımefendiler, adamlar şöyle camide işte Yasin okunacağı için oraya girip çıkış yaparken Allah'a yalvarırlar. Fakat 3 gün 5 gün o ölüm acısı gittikten sonra, cenaze merazı defnedilip artık miras kavgaları başladıktan sonra tekrar yan çizmeye başlarlar. Sanki daha hiç birkaç gün önce bambaşka bir adam, şimdi bambaşka bir adam. İşte biraz önce dediğimiz o zikzak meselesi gündeme geliyor. Hak yol belli, batıl yol belli. Biz bakıyoruz adamlar iki yolda da gezmeye çalışıyor. Ölüm cenaze anında Mevlid Yasin, cenaze ölüm hepsi bittikten sonra tekrar diskotek, tekrar kahvehane, tekrar numara. Bu ne biçim bir kulluk? Bu nasıl bir kulluk anlayışı? Bunu anlamak da mümkün değil. Onun için Allah Celle Celaluhu böyle bir kulluk anlayışının müşriklerde olduğunu bize açıklıyor. Onların başı sıkıştığında diyor Allah, yalvarırlar, kurtarınca tekrar şirk koşarlar diyor Allah. Ya siz mümin olarak, yanlış anlamayın, sözümüz meclisten dışarı, siz müminler, Müslümanlar olarak nasıl böyle bir ahlaki yapıya sahip olabilirsiniz? Sizin hayatınızın her anında Allah'ın emirleri yer etmiş olması gerekmiyor mu? Sadece nasıl 12. mi 14. gün mü bilmiyorum, onları adetler var bir sürü. 52. gün var bir de. 12. 14. vesaire bir sürü günler var. Orada Allah'a kul Yasin dua, ondan sonra normal zulme, isyana, Allah'a karşı gelmeye, Allah'ın düşmanlarını desteklemeye, Allah'a harbiden eden yerlere gidip gelmeye devam. Allah muhafaza buyursun. Muhterem kardeşler, bunu niye söylüyorum? Bu kadar açık bir şekilde. Maalesef bu noktada hakikaten dini yanlış anlayan insanlar çok. Bunları uyarmamız gerekir. Kim uyaracak bunları biz uyarmasak? Kim uyaracak bunları? Tamam, kalkıp bunları da çağırırız. Bunlara da haftalar boyunca abdestten, gusülden, işte namazı şöyle kılacağınız, guslü böyle alacağınız, orucu böyle tutacağınız bahsederiz. Adamlar mesela Ramazan aylarında genelde insanlar camiye geldiği için 30 Ramazan camiye gidip takip ediyorsun. Hep gusülden, abdestten. Ya anlatsana adamlara şu ayetleri. Allah'ın bu ayetlerini insanlara niye açıklamıyorsunuz? İstenmeyen ihlas, şirk koşarak hiç Allah'a yaklaşılmaya çalışılır mı? Allah muhafaza buyursun. Bunlar önemli meseleler. Biz bu noktada inşallah insanlara Allah'ın tarif etmiş olduğu şekilde ayetleri açıklamamız gerekir muhterem kardeşler. Üstten azap gönderirim diyor Allah, alttan azap gönderirim, kasırga gönderirim, tufan gönderirim, depremle yerle bir ederim. Ve nice toplumlar Allah böyle helak etmedi mi? Ey ümmeti Muhammed, sakın ha zannetmeyin ki siz torpillisiniz, aynısı size de gelir. Onun için bakın burada bir hadis aldım. Hani ayette diyor ya, bazılar da birbirinize düşürüp kiminizi kiminize kırdırırım diyor Allah Celle Celaluhu. Bu nedir? Bir bakıyorsun insanlar Allah'a karşı isyan ederek yaşadıkları için başlarına zalim bir idareci göndermiş. Heva ve heveslerine uyup yaşayan insanları birbirine düşürtmüş. Dünya için, dünyalık meseleler için birbirlerini kıran kalplerini kıran, birbirlerini öldüren insanlar. Hem de İslam adına Allah muhafaza buyursun. Bu olayı anlamamız için Nesai'de geçen Habbab bin Eret radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerif var. Diyor ki, Bedir'de hazır bulunduğumuz bir zaman diyor, sabah tan yeri ağarıncaya kadar Resulullah aleyhisselatü vesselam'ı gözetip durdum. Habbab bin Eret radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah namazını bitirip selam verince yanına girdi. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu gece öyle bir namaz kıldın ki buna benzer bir namaz kıldığını hiç görmedim. Ne kadar uzun bir namazdı. Nasıl bir namazdı ya Resulallah? Buyurdu ki aleyhisselatü vesselam, evet, bu bir korku ve ümit namazıydı. Aziz ve celil olan Allah'tan bu namazda üç husus istedim. İkisini verdi, birisini vermedi bana. Aziz ve celil olan Rabbimden geçmiş ümmetleri helak ettiği şeylerle bizi helak etmemesini diledim, bana bunu verdi. Yine aziz ve celil olan Rabbimden bizden olmayan bir düşmanı bize üstün getirememesini diledim, bana bunu verdi. Bak dünyaya tesirini gör, eserini gör. Yine aziz ve celil Rabbimden bizi gruplar halinde birbirimize düşürmemesini diledim, bana bunu vermedi. Bunu kabul etmedi. Fazla sürmedi. 25 sene sonra Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hilafetinde mesele nerelere vardı? Farkındasınız muhterem kardeşler. Niye? Çünkü heva ve heveslerine uyan insanların Allah'ın ayetlerini göz ardı ettiklerinde çıkacak sonuç her zaman budur. Hep birbirlerine düşerler, güçleri dağılır ve sonuç zalimlerin insanların başına gelip diğerlerine zulmetmesi muhterem kardeşler. Biraz daha devam edelim inşallah ayetlerimizde. 66. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقِّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ Kur'an hak olduğu halde senin kavmin onu yalanladı diyor Allah Celle Celaluhu. De ki ben size vekil değilim. 66. ayet-i kerime. Yani üzerinize gözetleyici, koruyucu değilim. Benim görevim sadece duyurmak. Peygamberin görevi duyurmak, inzar etmek. Fakat insanlar uyarlar, uymazlar. O onların bileceği bir iş. Allah da ona göre değerlendirecektir. Ya ceza ya da mükafat. لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرْ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de gerçeği bileceksiniz diyor 67. ayet-i kerimede. Ve bu ayet-i kerimede kafirlere şiddetli bir tehdit var muhterem kardeşler. Çünkü dünyada ve ahirette başlarına gelecek bir sürü azap vardır. Onlar şöyle birkaç gün, birkaç yıl işleri dünya açısından baktığımızda iyi gittiği için zannediyorlar ki hep böyle gidecek. Fakat Allah buyuruyor ki لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرْ Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Gelince göreceksiniz, fakat o zaman ne olacak? İş işten geçmiş olacak. Pişmanlık fayda vermez o günde. Allah'ın azabının geldiği gün pişmanlık fayda vermeyecek. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُودُونَ ف۪ي آيَاتِنَا فَاَعْرِدْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُودُوا ف۪ي حَد۪يثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْتَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ Önemli bir ayet-i kerime. İyi dinleyelim inşallah. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde onlar başka bir söze dalıncaya kadar, geçinceye kadar onlardan uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra oradan artık o zalimler topluluğuyla oturma, derhal ayrıl diyor Allah Celle Celaluhu. En'am suresi 68. ayette muhterem kardeşler. Buna benzer bir ayet Nisa suresi 140. ayette de işlemiştik. Fakat mesele açık muhterem kardeşler. Olay ne? Mekke dönemindeki ayetleri işliyoruz. Resulullah aleyhisselatü vesselam ve sahabesi Allah'tan gelen ayetleri götürüp insanlara aktarıyorlardı. Kabe etrafındaki müşrikler birçok zaman onlar getirip onların kurtuluşu için ayetleri açıklarken onlarla dalga geçiyorlardı. Alay ediyorlardı. Allah'a karşı ve ayetlere karşı hakaretlerde bulunabiliyorlardı. Onun için Allah buyuruyor ki eğer Allah'ın ayetleriyle ileri geri konuşulmaya gördüğün zaman oradan derhal ayrılıp gitti. Sakın ha dine, ayetlere, Allah'a karşı bir hakareti kabul etme. Buradaki ilke nedir sonuç itibariyle muhterem kardeşler? Bizim için mesela bugün, bizim için burada ilke, eğer gücün yetiyorsa oturmuş olduğun bir toplumda oradaki konuşmayı, sohbeti zaten sen yönlendir. Bırakma insanlar lağvetsinler, saçma saçma şeylerden konuşsunlar, malayani yapsınlar. Sen yönlendir, sağlam ve faydalı şeyleri konuştur. Fakat eğer baktın ki gücün yetmiyor ve o toplumdaki, o toplantıdaki konuşmalar heva ve heveslere göre gidiyor. Hatta fuhşiyat içerecek sözler kullanılıyor. Günah içerecek sözler kullanılıyor. Hatta Allah muhafaza buyursun, işte mesela burada olduğu gibi Allah'ın ayetleriyle alay ediliyor, dalga geçiliyor. O zaman orayı derhal terk etmemiz gerekir. Orada oturmak artık haramdır. Orada bulunmak artık haramdır. Bu sözde olabileceği gibi aynı zamanda tefsirlerde mesela Allah'ın ayetleriyle fiili alay geçiren yerlerde oturmak da haramdır. Adam mesela düşün, bir düğün düzenlemiş. Allah'ın birçok ayetine karşı gelecek fiiller işliyor düğününde. Dansöz var, içki var vesaire vesaire var. Burada Allah'ın ahkamını reddedecek bir şekilde vaziyette iş yapıyor. Böyle bir yerde oturmak da haramdır. Çünkü öyle bir yerde Allah'ın ayetleri göz ardı edilmiştir. Melekler oradan gitmiş, rahmet kalkmış, şeytanlar gelip Allah'ın laneti oraya yağmaktadır. Orada oturmak caiz değildir. Bu konuyu da aynı zamanda bu ayet olarak ayetin ışığı çerçevesinde değerlendirmiş müfessirler muhterem kardeşler. Şimdi tabi bu ayetler geldiğinde sahabeler biraz kaygılanmıştı. Çünkü onlar hala müşriklerin bazı hakaretlerine kulak misafir oluyorlardı yer yer Kabe'de. Onun için bu kaygılarına Allah teselli vermek için, cevap vermek için 69. ayette bakın şöyle buyurdu. وَمَا عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَاكِنْ ذِكْرَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Takva sahiplerine inanmayanların hesabından herhangi bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar diye hatırlatmak gerekir diyor ayet-i kerime. Ve böylece sahabeleri de teselli etmiş oluyordu. Çünkü onlar ayet geldiğinde korkuyorlardı ki acaba bu ayetin tehdidiyle muhatap oluyoruz mu olmuyoruz mu? Şu 70. ayet-i kerimeyi muhterem kardeşler şöyle bir gönül kulağımızı açarak bir toparlanarak inşallah dinlemeye çalışalım. Çok önemli bir ayet-i kerime. Zaten sona doğru geliyorum. 73. ayet-i kerimeyi de bitireceğim inşallah bugünkü dersimizi. Öteki pasajda Allah'ın izniyle önümüzdeki hafta devam etmeye çalışacağız. 70. ayet-i kerime. Estaizu billah. وَذَرِ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dinlerini bir oyuncak ve bir eğlence edinen ve dünya hayatının aldattığı kimseleri sen bırak diyor Allah Celle Celaluhu. Onlarla ilişkini kes. Onlarla bir arada bulunma. Dinlerini oyuncak ve eğlence eden kimseler. Kim bunlar? Aslında şöyle de söylenmiş tefsirlerde buradan yola çıkarak eğlencelerini ve oyunlarını din haline getirmiş insanlar. İkisi de aynı. Dinlerini oyuncak ve eğlence haline getirmiş, oyun ve eğlencelerini din haline, yani alışkanlık haline getirmiş ve ona göre yaşayan insanlar. Fark etmez. Fakat ayette dediği gibi dinlerini oyuncak ve eğlence haline getirmiş insanlar. Ne bu? Allah'ın ayetlerini ciddiye almamak. Allah'ın ayetleriyle oyun oynarmış gibi davranmak. Laubali davranmak. Allah muhafaza buyursun. Allah bir şey buyurmuş fakat onu göz ardı etmek. Aslında burada özellikle mesela bizden önceki ümmetlerin üzerinden bize çok mesaj geldi. Hristiyanlar bunu yaptı, dinlerine oyun ve eğlence ettiler, tahrif ettiler. Yahudiler bunu yaptı, müşrikler hiç yaklaşmadı. Ey ümmeti Muhammed, siz de dininizi oyun ve eğlence haline getirmeyin. Bu Kur'an sadece cenazeleri okunmak için gelmedi. Bu öyle bir oyun olmaz. Allah muhafaza buyursun. Allah size sadece cenaze namazını emretmedi. Böyle bir eğlence ve oyun gibi bir din olur mu? Bu ne biçim din anlayışı? 5 vakit namaz yok, biri ölünce cenaze namazı. Orada da ya bu küfür mantığı anlamak çok zor. Zaten elhamdülillah biz anlamıyoruz çünkü onu anladın mı sakıncalı bir duruma gelirsin. Hiç hayatlarında namazla ilişkisi olmayan insanlar, böyle bir birileri öldüğünde cenazeye giden insanlar o cenazenin fıkhını bile karıştırmaya başlıyor. İşte erkek kadın bir arada dursun mu durmasın mı? Ya sen oraya şöyle bir 60 senede bir cenazeye geleceksin. O da cenazesi kılınmayacak bir adamın cenazesine gelecek. Orada da kalkıp insanların kafasını, işte erkek kılar mı, kadın nerede duracak, kılmıyor mu, abdest lazım mı değil mi cenaze namazında, bir sürü işler. Garip garip şeyler. Geçenlerde gelmiş bir kardeş soruyor. Ya diyor, hocam dedi, cenaze namazında abdest lazım değil değil mi dedi. Dedim hayırdır, bu nereden çıkardınız? Ya dedi işte Türkiye'den bir tanıdığımız geldi. Fazla dindar da değil dedi, yani aslında hiç dindar değil de. Dedi onu o söyledi dedi, hani siz yanlış biliyorsunuz, böyle bir şey yok dedi. Cenaze namazında abdest gerekmez, olduğu gibi kılarsın diye söyledi. Biz de onu açıklamaya çalıştık bunun böyle olmadığını, orada da abdest olmak gerektiğini. Fakat dikkat ederseniz muhterem kardeşler, dini eğlence ve oyun haline getirmiş. Bu sadece bir örnek. Tüm alanlara çoğaltın siz, insanlar dinini ciddi alan insanların kafasını dahi karıştırmaya çalışıyorlar. Bırak insanlar yaşasın dinine göre. Onun için burada Allah'ın bize emri, dinlerini ciddi almayan, oyun ve eğlence haline getirenleri terk etmek. Onlardan uzak durmak muhterem kardeşler. Ve ayet devam ediyor. وَذَكِّرْ بِهِ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ. Hiçbir nefsin kötü amelinden dolayı helake sürüklenmemesi ve rehin alınmaması için Kur'an'la onlara, o insanlara öğüt ver. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. O nefis için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi, yardımcı vardır. وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا. O bütün varını, yoğunu fidye olarak verse yine de ondan kabul edilmeyecek. Kimden? O dinini oyun ve eğlence haline getirenden. Ahirette her şeyini vermeye çalışsa kabul edilmeyecek. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا. Onlar kazandıkları günahlar yüzünden helake sürüklenmiş insanlardır. لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَم۪يمٍ وَعَذَابٌ اَل۪يمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. İnkar ettiklerinden dolayı onlara kaynar sudan ibaret bir içecek ve elem verici bir azap vardır diyor Allah Celle Celaluhu. En'am suresi 70. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Allah muhafaza buyursun, dinimizi ciddiye alalım muhterem kardeşler. Dinini ciddiye almayan, eğlence haline getirmiş insanları bir tarafa bırakalım zaten, Allah'ın bir emri. Ama Allah muhafaza buyursun, dinimizi ciddiye alalım. Niye diyorum böyle bir şey? Bazı kaygılarım var muhterem kardeşler. Dini görevlerimiz, hep dikkat ediyoruz, hep en son sıralarda geliyor. Her iş düzülmüş, yerine yerleştirilmiş, yapılmış. Vakit kalırsa böyle biraz en alt sırada da dini görevler gelebiliyor. O da vakit kalırsa ama. Kalmasa önemli değil. Bu yanlış bir din anlayışı muhterem kardeşler. Bu dini oturtulması gereken yere oturtmamış bir din anlayışı. Allah böyle bir din anlayışı istemiyor bizden. Bizim öncelikle bu dünyadaki ilk görevimiz Allah'a kulluk değil mi? Onun için yaratılmadık mı biz Allah tarafından? Eğer o kulluğun içerisinde para kazanmak varsa olsun. O da bir nasip. Eğer o kulluğun içerisinde evlat, mal, mülk nasipse olsun. O da sorun değil. Allah ev nasip ettiyse o kulluk çerçevesi içerisinde olsun. Araba nasip ettiyse olsun. Ama onları elde etmek için kulluğu terk etmek nereden çıktı? Bakalım bugün Müslümanların hayatına. Din adına koşturanlara bir bakalım. Dünya adına koşturanlara. Müslümanları diyorum ha. Müslümanları kastediyor. Din adına koşturan Müslümanlara bakalım. Dünya adına koşturan Müslümanlara bakalım. Yükler hep 2-3 tane omuza yüklenmiş. Gerisi elini kolunu sallayarak gezip eğlence içerisinde. Bu yükler omuzuna yüklenmiş insanlar ahirette şikayetçi olmayacak mı? İster istemez olacaklar. Çünkü o omuzlar konuşacak. Çünkü o omuzlar vallahi şahit olacak. Ya Rabbi, bu omuzdan o falanca Müslümanlar da bazı yükleri alsaydı bu iş hem çok daha ileriye giderdi hem de onların da buradaki hesabı daha kolaylaşırdı diyecek o omuzlar. Allah konuşturacak. Bakın bugün dünyadaki Müslümanların haline. Bugün dünyadaki Müslümanların çok az bir bölümünün omuzlarına yük yüklendiği için niye yüklenmiş? Çünkü diğerleri almıyor yükü. Sanki Allah onlara bu yükü yüklememiş. Kabul etmiyor adam. Yükü almıyor. Görevini terk etmiş gidiyor. Kendi nefsine zulmediyor. Onun için muhterem kardeşler, Allah rızası için bu ayetlerin ışığı altında tekrar dinle ilişkimizi bir kontrol edelim. Çok ağır bir kelime bence. Bir Müslümanın diniyle ilişkisini kontrol etmek de ne demek? Ama öyle. Bir kontrol edelim inşallah. Dini görevlerimizle alakalarımız nerede? 24 saatimizin kaç saatini dinimiz için harcıyoruz, kaç saatini dünya için harcıyoruz. Herkes Allah rızası için şöyle bir kontrol etsin. Haftamızın ne kadar vaktini din için, cemaat için, çalışma için, dava için harcıyoruz? Kaç saatini, kaç günlerini dünya için harcıyoruz? Allah'a nasıl hesap vereceğiz biz? Dini oyuncak ve eğlence haline getirmek tehlikeli bir husus muhterem kardeşler. Bu dinin ağır bir bedeli var. Bu dini Allah oyun olsun diye göndermedi. قُلْ اَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَدُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدَانَ اللّٰهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى اِئْتِنَا قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Biraz hızlıca geçiyorum inşallah, bitiriyorum. De ki, Allah'ı bırakıp da bize fayda veya zarar vermeyecek olan şeylere mi tapalım? Bu fayda veya zarar vermeyecek Kur'an'da çok geçiyor. Ne demek bu muhterem kardeşler? Yani putlar. Bütün uydurma putların hepsi. Fayda vermeyecek ne demek? Yalvardığın zaman sana karşılık veremez. Çünkü put. Kendine faydası yok ki sana olsun. Zarar vermeyecek ne demek? Onu terk edip bıraktığın anda sana hiçbir zarar veremez. Bu da bu demek muhterem kardeşler. Faydası ve zararı yok. Biz bunlara mı tapalım? De diyor Allah Celle Celaluhu. Bu biraz önce okuduğumuz 59. ayette ağaçtan düşen yaprakları dahi tespit etmiş. Levh-i mahfuzda kaleme aldırmış bir Allah varken fayda ve zarar olmayan putlara mı tapalım? Böyle bir değerli olan şey değersiz şey için bırakılır mı? Haşa. Allah bizi doğru yola ilettikten sonra şeytanların saptırıp şaşkın olarak çöle düşürmek istedikleri arkadaşlarının da bize gel, bize gel diye doğru yola çağırdıkları şaşkın kimse gibi gerisin geri inkara mı dönelim? De ki Allah'ın hidayeti doğru yolu doğru yolun ta kendisidir. Bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emredilmiştir. Bir de bunun yanında وَاَنْ اَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun diye de emredildik. O huzuruna varıp toplanacağımız Allah'tır. Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Dolayısıyla burada muhterem kardeşler tam bugünün insanlarını ifade ediyor. Biz kalkıp insanlara yapmayın etmeyin. Allah'ın Kur'an'ını dinleyin. Bırakın şu dininizi oyun ve eğlence haline getirmeyi. Bırakın dünyanın peşinden koşmayı diye bağırıyoruz. Bağıran Müslümanlar Allah razı olsun bağırıyorlar. Fakat insanlar da hiç bağıran çağıran yokmuş gibi koşturup uçuruma doğru gidiyorlar. Ayet bunu çağrışım yapıyor muhterem kardeşler. Ve son ayet-i kerime. 73. ayet-i kerime. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ O Allah gökleri ve yeri hak ve hikmet ile yaratandır. وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ قَوْلُهُ الْحَقِّ Ol dediği gün her şey oluverir. Onun sözü haktır ve gerçektir. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ Sura üflendiği gün hükümranlık ve otorite onundur. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ O gizli ve açığı da bilendir. وَهُوَ الْحَك۪يمُ الْخَب۪يرُ O hikmet sahibidir. Her şeyden haberdar olan Allah'tır. Âminna ve saddakna. Sur muhterem kardeşler, hepimizin mutlaka duymuş olduğu fakat aslında dünya ölçüleriyle mahiyetinin kavranması mümkün olmayan bir şey. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleriyle kendisine üflenilecek nurdan bir boynuz, sur. Ümmetin alimlerinin icması var. İsrafil aleyhisselam, o büyük melaike sura üferecektir. Birinci üfürüşte canlıların hepsi yok olacaktır. İkinci üfürüşte de tekrar canlılar diriltilip Allah'ın huzuruna gelecektir. وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَسَعْقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Zümer suresi 68. Sura üfürüldüğü zaman göklerde ve yerde ne varsa hepsi yok olacaktır. ثُمَّ نُفِخَ ف۪يهِ اُخْرَى فَيْذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْزُرُونَ İkinci defa sura üfürüldüğünde o zaman dimdik kalkıp bakmış halde olacaksınız. Mahşerde kendinizi bulacaksınız diyor. Zümer suresi 68. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Bu ayet bize neyi hatırlatıyor muhterem kardeşler? Bu ayetin bize neyi hatırlattığını bırakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o güzel peygamber aleyhissalatü vesselam tarif etmiş. Oradan öğrenelim inşallah. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Tirmizi'de geçen hadiste şöyle diyor Peygamber aleyhisselam. Ben nasıl rahat yaşayabilirim ki diyor. Hadisi öyle başlıyor. Ben nasıl rahat yaşayabilirim ki? Sur sahibi İsrafil aleyhisselam parantez içerisinde. Suru ağzına almış. Alnını yere eğmiş. Kulağını Allah'ın emrine vermiş. Tam bir kulluk vaziyetinde. Ve sura üflemek için üfleme emrini beklemektedir. Ben nasıl rahat yaşarım diyor Peygamberimiz aleyhisselam. Ey insanlar, ölüm size çok yakındır. Zannetmediğiniz kadar yakındır. Aklınızdan hayalinizden geçmediği bir halde ölüm sizi gelip bulur. Her zaman hazır olur. Geçen hafta ne demiştik muhterem kardeşler? Kişinin kendi ölümü onun kıyametidir demiştik değil mi? Çünkü senin için artık orada iş bitmiştir. Kabir var. Artık münker ve nekir melekleri var. Hesap orada başlayacak. Ya cennet bahçesinden bir bahçe ya da cehennem çukurundan bir çukur olacak. Allah muhafaza buyursun. Onun için İsrafil aleyhisselam suru ağzına dayamış bekliyor. Her an iş işten geçebilir. yaşamış olduğumuz dünyadaki her gün İslam adına, Allah'ın dini adına değerlendirilmesi gereken bir gündür muhterem kardeşler. Onun için Allah uykuyu ölüm, tekrar kalkmayı tekrar yeniden hayat bahşetmiştir bize. Her gün tekrar kalktığımızda şöyle bir Allah rızası için niye sormuyoruz? Bugün dinim adına neler yapabilirim? Ve her gün yatağa girdiğimizde niye sormuyoruz? Bugün neler yaptım? Hazreti Ömer onun için diyor ya, hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekin. Hatta bazı rivayetlerde Allahu alem, sahihlik derecesini bilmiyorum ama rivayetlerde var. Hatta tefsirlerde bile geçmiş. Hazreti Ömer hilafetinin sonlarında, o sonlarına doğru Medine'de kendine bir çukur kazdırmış, bir mezar. Ara sıra gidip mezarın içine yatıyordu. Şöyle bir kendini kontrol ediyor. Hazır mıyım, değil miyim? Prova ediyor kendisini. Oraya kadar gitmeye gerek yok. Biz Ömer gibi olamayız radıyallahu anh. Ama her gün yatağa girdiğimizde bu yatağa son girişmiş gibi değerlendirmemiz lazım. Ve öteki gün kalktığımızda, onun için Peygamber aleyhisselam şimdi duası anlaşıyor değil mi? Ne diyor? Elhamdülillahillezî ehyâna ba'de emâtenâ ve ileyhin nuşûr. Kalktığında öyle diyor Peygamber aleyhisselam. Bizi ölümümüzden sonra tekrar dirilten, yani uykumuzdan sonra tekrar uyandıran Allah'a hamdolsun. Dönüş onadır diyor. Öyle kalkıyor yataktan. Böyle bir bilinçle yataktan kalkan insan gününe başka girer. Yataktan kalkıp işe geç kalmış panik içerisinde adam güne başka girer. Onun için muhterem kardeşler, ayetleri inşallah içimize bir muhasebe vesilesi bilelim. Bir çeki düzen verme için fırsat bilelim inşallah. Ben tekrar tekrar bugünkü son sözüm olsun istiyorum. Dinimizi sakın Allah muhafaza buyursun oyun ve eğlence haline getirenlerden olmayalım. Çünkü onların sonu Allah muhafaza buyursun kaynar bir su ve çok elem verici bir azap olacaktır. Dinimizi ciddiye alalım. Bu dinin değeri çok büyüktür. Bu dini taşıyan insanlar peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerdir. Biz de onlarla aynı cenneti paylaşmak istiyorsak biraz bedel ödememiz lazım muhterem kardeşler. Rabbim bizlere bu şuuru nasip eylesin inşallah. Rabbim bizlere bu meyanda bu dava için çalışabilmenin yollarını açsın inşallah. Aradaki engelleri kaldırsın inşallah. Bu dini anlamayı ve yaşamayı, ayetleri anlamayı ve yaşamayı bizlere nasip eylesin inşallah. Dersimizi burada